ko dem nga xol nga xam na lay ko ñu na ba tay takal gogum kon ko xol xam ni aadu séré lu ko ho tayit lu wax ni légui dañ ma jox baagal mu doora xol bu fekke ni booba yaa rek dess na ko def dess na jox baagal nga doora xol da nga fay bu nopp ndor la jox lu ci nek dana am kon ba tay xofu kon amu lu ko fi deugural ba tay ah ndax ndegam yaa rek dess na ko def xofu ñu daal moy ñu mel ni moom ba lañu taggo ci jënd fay waye nak ñu nak dess na ko def dess na def jaay kat bu ñëk joxe ñu ko fay dess na jënd kat ñëk fay ñu ko jox lu ci nek dana am ah kon lu mel ni dess ko ci mëna jox dëgg wa illa bu fekke dafa wax ni dama fay baagal ñu door ma jox nak mu ñu waxal legi moy ni daha dafa wa bahd al akhfi ma dama ne dañ dañ ma jox baagal ma doora fay legi nak bu ne dama fay baagal ndar ma jox lu illa ma wa illa yabdahi dafa samani bahd al akhfi bal qablahu wal harfu ad dafu qablu bayna nit kama huwa al mawdu ana batay la nga waxal ne mbir la ñu waxal ni bala ñu taggo ñu ñaar dal jënd ka bu fay waye nak bi yoon mom da wax ni ki jaay dama ko fay ba agal mom door ma jox waye lepp lu def du fat ni tawu ñoom ñaar ñu ñu taw koku no mo am ay wax moy fehal yaqbal ndax def mu nangul am wote mo ni jënd ndax lañ ko nangul rek fi sasa ndax mu da wax ni legi mu dama joxe baagal mu door ma dama fay baagal mu door ma jox awala dess nako nangou fi ma ci lo xamni ko mom ashu mi lola ci ndir wa wala dañu dañu set bu fekke ni legui lay aadu fofu dal moy ni moy ni mu def non lañu def moy da ngay fay nga giwa gën ndor la jox ci la wax ni mom la def am na ko fofu lañ koy mu ngoy waxam lolu sa bay japp ko lolu sukkandiko moy di nga xamni ni legui li ñu wata won moy dama fay ba gën ndor ma jox da gis nañu lay aadaw tam gannaaw ba loolu doon lo xamni ni duñ koy jëfëlante bala mo taggo ci jënd fay dañ ca boole ni lo xamni ba tay nak ci jënd do jëk jox ñu ko jox la doon jënd ta ñu wata lay xam nga moy da tay baagal ñu ko jox ñu doon jënd fof kon ñu ko fi jox dëgg lool sa bo japp ko ñu ñu mëni sukkandiko awla wala defu nangu ay waxam ben yoon awla ko defé aqwalun yetti waxal ngokk aqwalun yetti waxal ngokk awla yu may awla yuqbalu mutlaqan jara hurufun bi dafi qawl akhs faqat aw bihi wa bi dafi ba'dahu li iqrarihi bi qabd al mabih wa ishtighal dhimmatihi bi thamanihi fala yabra'u bi dakhwahu dafahu koku aqwalun thalath ne na ko ashara qawluhu in daha dafahu bahd al akhs ila akhirih khamlan ni annahu qabada arsilhata fa in lam yaqbidha waddaha dafha thamaniha fala yuqbal qawluhu ittifaqan ni fa kon ni ko won te wotena fayna nge do wobe ni jappal ko ndo wax rek waye makki jaay jote won dara wa ishadu al mushtari sare lok aji jindi ja bi tamani ci ngeug muqtadin aji sakula li qabd mutmani fi ñeul ngi lam doon jënd la bu fekke aji jënd ji da wax ay xéer ni lay xéere lan nekat di ñu amal na ko ngeug ci rajo bu mu jaay ba amal na ko ngeug ci fas ba nangam ba am ñeug bu mu jaay ñu ne lolu bu ko xé xéer la day mel ni kon legi rajo bu wax ba ñi di joxañ ko ko noppi ani ngeen ni sak ay xéer na ni xéer na ni di ñu jaay na ma ab rajo mbaam ne ba amal na ko ci ngeug ñu lo xéer na ci ne kon tek tal ci ne kon loyu te jël na rajo wono fi ba jël na neewu jël na wono fi dana ba su fekke da ñu ko di wax na baye wax na ko tek gutum mu jox ma lim ma jaay dana bu bëgge ni waye nak jottu guma ci lim ma jaay ba amal ko ci ngeug gogu dis ko dooru xana nak waxal la fa sunna batlo sunna watlo baihu aji jaayam ja dum babara dem yagut babara dem gaawena ko moy nem yagut neena bu fekke da wax ni way kat ma len di xere lona jaay na ma nangam ba amir ko ci ngeug ma ko amé lolé ko jottu ma ja ñu wax ko ni ko lolé yoon saw law du dogarati nena kana ba bu ne jottu nga ci won te ba waxe li am yagut ba waxe li yagut ko rawu mu ser lo li yagut ah kon dañu ko may mu wat lo ci xorom jaay ne ko wat lo joxon nga mako watuna jëlon na neeba ba watuna jëlon na ra ba ba nang ñu ron wax na am na la ko am na la ci ñeek watuna joxon nga mako bu fekke ni yagut wa in badara al mustari bi talabi al mutmani ba'da ishadihi ka hasharat min al ayami fekke walé fukki fam lay toll rek mom dana mëna wat lo jaykat bi fa in lam yubadir fa laysa lahu tahlifu fekke ni legi waxé na ko nak kon day ñak rek waye kenn du wat lo sax jaykat bi ka ishad al ba'i li kisara lak aji jayga bi khabdihi ti ngul ñeug yalla bu jaay ko dine soro len kat dine nangal ñoko jaayon xalan nako ah mu ne ko nañu japp ni rek ñu wax non la amé koko xalan ko wagal kana bu bu day xawi koko ñeug ñu ne ko wax yo nga waxon fi ne soro len ne di fayna ma mu lan ko wol won rek ak bëgg bëggal ko mu jekkal ab deram rek bëggal ko ab sag rek waye fay bu mu ko dañu japp rek ñu ngi ko wax ñu ngi ko séralo rek ñu fayna ko ñu lañu japp وتهون لول فهو مقتد لخبزه منه فلا يقبل منه دهوى بعده انه لم يقبضه منه وانه اشهد على نفسه لثقته به واعتقاده فيه الخير وتشريفا له بين الناس وانه له تحليف المفتري ان بادر بعد الاشهاد فهو تمنى وفقني يغوت من وات لو جنكب نكو باني فنغما ولا جدون سال دون يو خمغوك واتل لو ني بو فنغما ndiya du moy tan nakam wa fil batt bu fekke dañu jiyo ci ndax jaay ak dog la wala jaay ak xiyar la muddahihi dañu deugalal aji wotam dog aji wotam dog nana bu fekke dañu jiyo kene ko dama la jaayon jaay gu dog rek bu jeex kene ko dama jaayon jaay ak xiyar moy li fef sangam mo sañu woné xewel mo né xébañu yé né kon ci wax ni jaay dog la won dog fu dog rek jax ba non ko ko lay fekk ci kamud dahi sihati nik aji wote wërga fekke ki da wax ni ni jaayante won wërna ci yoon kenn ko dedet ni jaayante won wërul ci yoon su dawa ka nga xamni mo wax ni ni jaayante won wërna mo lañu top ay waxam def ni koy dindi wa misal bi an qala ahaduhuma waqa'a dahwat al-jumu'a wal akharu li bayn al-adhan al-thani wa salam minha wa fata al-madina ci day mon ko jayante won ci yowal al-juma kene ko waxto ñu mod na du ñaar gi digante nak ñu salmal ci ko jayante xam nga bu ko jayate digante bobu day yaqku ñu jay gi ñaar digante fa ñam na du ñaar ak fa ñu salmal kene ko ci yowal lo ñu ko ndiyu top waxe ci yoto yor ci moy ci wax ni ci yor lañ ko jaayante won ñu ngi top dim lañ wax nit ngeen notu al fasad yaqwa ñu may na xatu jaayante wo li ci ëpp ko nit ñi defante faawul aw yoon faawu day ñak aw yoon su wa so wa ñu fekk ci ki wax ni aw tu yoon ñu mo ngi misal lu melni ngirum wëccet xam nga ngirum wëccet moom da bari sart ak ñu ne ngirum salam yoyu da xawa bari ay sart ayu ko yaq ko am ni mo bu fekke kela wax ni baxut ko wax ni baxut ñu fekk ci ko xaye matay fatte yomut wal nax mo ñu wot wër gi mo lañu jox dëgg illa an yaxtalu fa ndaru dafa ñu wote bi ci ma ci wër gi yaq wi ak sama ñu jëgg fa ka xadri ñu kon ñu ne bu ñu ci ci mu jëgg tara du ñu bang bang ñu mu jëgg fa wax ne la ñu waxoon ne muddahi sihati lu ñuy jox dëgg fekkee loolu du fekk ay yàqu ëpp ëpp fekkee ñàkk aw yoon ëpp ca loolu dañ noon kon ko wax ne ñu defoon di dëgg la rek aw na woon ne ko ko lañuy fekk si mu ne loolu am nañu ne faaw rek moom lañuy fekk si am nañu ne déet dañuy seet kat bu fekkee ne duñ ne wër na jëgg ni lay demee bu ñu wër jëgg ni lay demee dana ca wute dayoo yaax waaw ñu ne kon su boobaa kat dana aajowoo seet waaw moom lañu misaale ka daxwa ahadihima an thamana khamrun wal akharu maanaam dafa jóg wa daxwa al akharu annahu darahima ala bu fekke ni legi ñeug wutena moy lu melni kera wax ni ñeug ñu wo nga xalma ko sangara wa kena ko ñeug ñu xantene o doram la kon xam nga fofu wutena fi doram ñu baax na way sangara ci baaxatu fofu kon neena dañuy xet bu ngoy atté dañu melni kon ñu jiwo won ca ñu ñëk toll tamen ci waxon moy ñu lepp lu bokku wat fekke lañu jaay rawu dañu bokku wat bu kenn ku nek waté ñu tebbi ko bu fekké loolu raw na te jënd kër bu wax lo xamné jaadu ñu fekk ci ba motax bi sala bi ne fa kal ikhtilafu fi qadrihi min ay fi qadri samani fi halihi ma wal fasl in lam yafut al mabiu wa tasdiq al mushtari in fata wa ashba wa no fi la tara du nek tan khalaban fasabu fal khawlu min dahihi sara'an ikhtalafa tamanu bihima amla ene sa yo xamni lolu bu ci jëf ni dal ñak awone ci yepp mom ñu tapu waxi ko wax ni awtu won ni mom mo xam nak ñëgg du wote ci bo xolé ñor gi yaq gi wala wala ñëgg du wote ñu ci yam wal muslimu kanyu salam la ilahi jëm ci mom mahafawatin hayn andak raw kega bi samani ci jamono ji ak tawu ji ak yag aw shilhati wala marsanisma kal mustani ni min aji jëm ji rek ñu fa ci rañu defon salam manam yow nga joxe ak ñepp di wut lu dara ñoo dañu xër bu fekke la nga joxe won muy capital manam muy ñepp ñu la ba xaaliss te ma waye leen yag na ba nga xamne mel na ne kiñ ko jox war la wutul dara war na ci mëna jarñu ak jarñu xañ na ci wala moy bi samani tawu ni la nga xamne lang ko joxone ni ñëk du sax wu sax xaaliss waye legi xass na raw doon ci sax di xawani soxin la waye xass na raw mom doon ci sax am jëgum daayo ko bala manki bala wañu ko ñu ci won doon neen yoy jamono su fekke ne nak lool amna bu nopp ngeen xëccé ci lan ko wurlo ñaan lu doon da ñu talloon ana ndax ñu salam la mënta nak jëm ab bay ab doon di ci ñu jio fu ñama ñoon ba ndax amon na tawle ba amon ay gaddu yépp dal ñu jio kon neenu kal mystery rek ñu atti wi te loolu mo fi ko lu def ñu ngi xoy lu ko waxi aji jënd yi ñu daha dañ wote na mushbiha aji jaadu manam sawu ñu defante salam la nga am lo ko jox muy ñepp diko ko diko wut lo dara ñu giñ koy jox ben ñu rus ba xaliss koku bu ko se yagg ba nga xamni mën ci jarñu do wa legi don ci sax jarñu ci wa mënes na jarñu do wa legi wala nga waxon ko ñepp go xamni la nga di rus tu xaliss waye loolu legi rawna don ci sax raw ga du dara lu may lam da jar yokku ba ma ñu ko ba nopp li ngeen jiyo ci li ko wut lo lu mu don ba nu ñu raw tol ba ab dañ jëmën ba ndax amono tawé ba ndax amono gaddu ñeen jëw ci ñu ñu don rek su boba al muslimu ilayhi moy kan joxon jek am luñ koy wutlo ji day taxa taxaway al mushtari ci bu fekkon ci buntu njaay la su baba kon kan joxon jek diko wutlo ci dara moy al muslimu ilayhi koku lay waxna fa yaqbal def na nangu qawlu ho waxam ja in daha dem wote na mushbihan aji jaadu manam su fekke ne mo waxna lu jaadu rek mom lañuy fekk ci mo xam nak al muslimu moy aji salam lañuy waxna lu jaadu wala deet wa tax mu ne sala'an ci saraba ashbaha al muslimu amla te wu nak wa in ashbaha al muslimu wahdahu qudiya lahu bi yaminihi a su fekkone nak ki joxe won jegam am lu wurlu ci moy al muslimu mom rek nak mo wax lu jaadu su ma wañu atel ko bu waté waye nak al muslimu ilayhi mom kan joxon jeg diko wutlo ji mom su xasse wax lu jaadu rek day mel al mushtari bu don ci buntum jaay kok lañu nangu ay waxam ñu dox ñu wa ñu dox ya de wote nañ ñoom ñaar ma lo xamni la yi ci du jaadu fa salamun kon ñu set salam ya satun bidik do mo dafa dalo ci ñu di xëccu ci walu salam te kenn dañ wax ma tan tan jiyo ci kenn ba ana jibo nañ ci nekk yoon jëmlu nangam bu joxewon jek diko jëm xet nangam la waye tol waye ba nit ci lañu wuté ni ke wax ni man bari gënal ni wutlu ke wax ni mom katamay ki ni lañu wutlu xamni kenn ba ci lañu wuté ah su fekke dama wuté ñu ñaan al muslimu ak al muslimu ilayhi ci kenn lañu doon wutlu nak mané kon dañuy xet lo xamni jaaduna nit ñi dañu ko faral jëfante non rek dañu xet lu dugg doom rek ñu atté len ci non mu fasala mun wasatun mimma hurifa al islam fi min misli tilka shirhati kanu wasatan fil qadri aw al wujudi xam nga li nga wax bu bayyi nak moy bu fekke dañu jiyo ci qadrul muslimi fihi manam kem ba nga xamne mom la waji wax ne mom lay wudlu man mi jox mom mi joxe ñeek fekke dañu wuté won nak ci ñom ñaar ñu xulo ci capital bam ko jox num tollu won ba ap bañu xanté won ba ndox ak tayli amon na ci wala deet wala aji gaddu amon na ci wala deet su boba sarabi andina ko ci fofu tollon tay wa inni dahaya ji tax dafa wax ne wa inni dahaya ay al muslimu wal muslimu ilayhi man ma la yushbihu te wal mas'alatu bihaliha min kawni al ikhtilaf ma hafawat al ayn bi zamani al tawil aw al shilhati kun halafa wa fusikha in ikhtalafa fi qadri ra's al mal aw al ajal aw al rahn aw al hamil wa yurad ma yajib radduhu fi fawat ra's al mal min qimatin aw mithl wa na fekkone jiyo go dafa nek ci nu capital bam ko joxon tolon ba ab dañ jëmlenté won salam gi ba mbirum tayré ba mbirum gaddu waaw su boba kon néna dañuy wat na kenn ku nek wat tañu tebbi ko rek mom fekke wat na bañ tebbi ko nak kon dagam dañu jiyo won ci rasul mal ba manam ñeeg gi nga xamni mom la ki wurlu joxé won ngir di wurlu nangam su boba kon dañ xet lañ koy dello ñu dello koko waaw bu dé xeyma ñu dello koko bu dé am kem lu tollo nonu ñu dello koko pour fatte lim ci bolé né wal mas'alatu bihaliha min kawni al ikhtilafi ma hafawat al hayni bi samani at tawil aw shilhati manam bata yaangi ci masala mi wax ci nga xamné mo mi joxe won jëgëm am lu mi wurlu mo xam wurs la wala khalis lola xass na raw ndax waji yorna ko dir bu yag bo xamné man na ca jariñu wala budé leneen lu bokku tokul ta khalis xass na raw a su boba nak mo andi lim daane li legui ne kon dess nako wara dello mom mi joxe won jëgëm dagam lola rawna dañu ko jox xeyma ja ba budé mislu am kem ñu jox ko am kem wa fi mawdihi bu fekke dañu jiyo ci bërebu salam ba ana fan nak ko wara joxe lim ko wutlo subdi ko kon dogale leef mudahi mawdihi haqdihi ajwati bërebu fasanga joxlentem nga ñu fekke dañu jiyo ci ñu ko bërebu sangam nga mu wara joxe lim lay wutlo ko djuddou bi nek bëru sang na ko wara joxe ne ko ñu fekke amna ko xam da tuddu fañ ko waxale won bu jowoja kon koku lañu fekk ci dal koy japp diko wax nga dëgg yow ñu dal fañ ko waxale won bu jowo ci fañ salaal ko wara joxe yow lañu fekk ci wa illa bu fekke kenn ci ñoo ñaar waxu ci fofa kenn ci ñoo ñaar waxu ci fañ ko waxante won fal baahi kon aji jaaje lañu fekk ci kon aji jaaje ni ñu fakk ci dara ba nga wax ay jaay ju moy al muslimu ilayhi moy ki wara wuti loola ñu sama ñu sa ju wax na yu saddaqu bi yaminihi in ashbaha sawa'an ashbaha al mushtari am la aydan am la fa in ashbaha al muslimu wahdahu saddaqa bi yaminihi wa in lam yushbih ndam jaadu waxul lu jaadu wahidun kenn tahalafa kon ñu bokku wat ñu ñaar ba fi xati fi def ko ana ñu ñaar xam nga ñu jigo nañ ci ki wutlu ak la wutlo yépp waye rek dara bu nga xamné fa lañ ko wara joxe rek ci lañu wuté ñu dal non bu fekkon né ki wara wuti andi tan tay ko ñëk da wax né bëre bu ko waxanté won kat fa la ko fal fal ko wara joxe kon koku lañu fekk ci waaw mu tagon ci né bu fekkon né kenn ci ñu ñaar waxul bëre bobu ku nekk da wax lu ñu bëre kon al muslimu ilayhi bu waxe lu jaadu ñu fekk ci bu al muslimu ilayhi wa khul jaadu ci jamono ñu fakk ci al muslimu layna inna bisbi wahidun moy kenn ci ñaw waxul lu mëna deg kenn ci ñaw waxul lu jaadu kon lu mat mat dañu bokku waat ku nekk wax bi rek ba nga wax ne fa nga mako wara joxe lim jigo won ko defé nak kenn ku nekk waat ñu far ko dindi benen man lu salaabu neena wa yunazzalu kalamul musannifi haythu hasala al ikhtilaf ba'da fawati ra'sil mali fa in tanazaha qabl al fawati halafa wa fusikha mutlaqan ashbaha aw ashbaha ahaduhuma aw la ka fastimani ki fi la nga xamni yaqbalu def nako nga reub misra ci misra neena salaam bo xamni dañu wax am reewum lam ne cal makoy joxe do xun ci reewuma ban dekk ci ñu ndamay wutul ab mercedes waye almagne nga makoy joxe waye almagne dong layam waxul bon capital bu mba fenen mba france nga makoy joxe waye ñu waxul paris waxul marseille waxul fenn xana rek ne dama lay fay nangam wutul ab mercedes joxe mako france mba joxe mako senegal mba amerique waye waxul ben dekk ci rew yu lool ñu umpul la ñu ko dindi bané waja sa dagan nak ngala da dudu misra ni bo waxon misra rek da misra am rewum lam xam ñewul kër ñewul iskandaru ñewul dara waye waja sa dagan ni bil fustat ci fustat ni bu newon do no wutal nangam joxe mako ci misra ci fustat fa tal must fustat mom moy misra al hatiha manam hamru mu has sahab magbo ba mu dara ñew misra fa mu wacc mom lañu woy te sampu xay mom lañu woy fustat aw ko ni misra ci fustat mom lolou ni nanguko mo do newon senegal dal tuddu dakaru ba mu tuddu benen dekk mi ne touba te lolou ni nanguko waye ji tuddu jëm rew ma rew ci mom dis ko nangu wa qadiya atef na bisuqha ci marsem ba ana bu tuddu ab dekk ci rew ma waye ragneul nak ban bëreb la ci mo ne dakar rek waxul ban bëreb ba mu ne touba rek waxul ban bëreb la ko fay joxe ko nañu sét li ñu wut lu bu féké amna marché bo xamné fa lañ ko baxu wuté ci dëkk bo sey woon japp marché bo bu dé Touba té ñu baxu wuté marché ñu mo ci hokal du sey bo ñu wuté ko hokal du bu dé ci Dakar mu ne ci marché Carmel lañ ko baxu wuté mo marché ndir mo sey ko mu joxé ko marché Carmel té marché fi ki non wa illa bu féké nak marché ndir mo amul ben marché buñ ko baxo wuté ci dëkk booba kon fa fi ay makani ci buñ ci bëreb rek mën ha ci dëkk booba ana fakké ne borom Touba lañ waxanté won non waye marché ni sunu amul ben bëreb ci Touba bu mu rañ ko buñ koy waxu diko fu fekk ci kon néna bëreb buñ ko jox leen ci Touba rek mu bax waaw bëreb buñ doon rek bax kon fa fi ay makani mën ha ñoo nak ci babul ya buntu la buntu wo mo fi bayani ahkamu salam salam nang ko deg lol ci ndirum nyaay assalamu alaykum ko deg rek moy jox jek ko xam ni ngoy fay ni da koy wuti rek waye amuko waye na da nga wax da nga leral ni ngoy bëgg ak jek ni ngoy fay di wax dat bam koy andi ak bërebul la koy jox lepp ra ni ko ta leer wala ñu salam xam ni jek gi day jitu te lañu jënd amuko dañ koy wuti ak nak ñu bëgg wax shartu salami shartu salam qabd ra'sil mali moy ngep ngeug ne ngep capital ba kulli fi leppam aw ta'khiru wala yexem salasa netti fam wala bu charti na bonte ci sart la nana manam bok na ci sarti salam ngeug yi da wara tew wala bu fekke ni tew lu ngi ko yexe yexe bu wess netti fam nga joxe ko mom ngeug yi netti fam nak mom nangu nga yexe ko ko don dang ko sart sax ci wax ji ne ko dima lay fay ngou tuluma raw ma nangam ba xaram ma nangam ba bayu ma nangam lay doon ni fukki yuni waye dama la ko jox nak mu am ñetti fan lolu sartu du ko yaq mu upp ko rek mo yaq waye ëttu ju mu am ñetti fan mo doon sartu du yaq wa fi fasadihi nak na ci yaqol nak bi siyadati ci upp ko ñetti fan dum lam tak sun den bari wut ci dam lol tara du da nga dañu ñu ci dañu waxon ne jeug gi ngi koy dox gina mu wutal la nangam lu mu yeex yeex mu upp ñetti fan de man na ca ag mu ne nak legi bu fekke dañ ko uppale ñetti fan waye nak bari wut lol moy agul ci bis bam la wara joxe manam dat bam la wara joxe li ngi koy wut lo waye teewu na yeexi nañ ko bu wessu ñetti fan waye taxul nak mu ag ci dat bam la ko wara joxe fofu amna taraddu ci ndax lolou dana ko yak wala du ko yak waja sa dagan na salam bi khiyar ci khiyar lima ba ci app ba nga xamne yu akharu def nako ci wexe lima ba ci app ba nga xamne yu akharu def na ci sañu wexe jeegi dafa wax ni salam bu la nexe ñun waxale ko juwo ta ba nga dok fi sasa manam nga ne ko ñun juwo ci gannaaw bu ñu ko doy jox jeegi mu wutul nangam ni fa ñett fan ñi nga xamne ci lañ sañu wexe jeegi ya mom ku ci nek nga set nga sañu setat sa bop bu la nexe yeen bu nexe bay ba kenn ci yeen ñaar amé sañu sañ setat digënté bi da lay doon ko nexe yeen bu nexe bay law da nga ko ci ah wala wax ni mënes nako legi da wam jëg nga joxe ba ne na nga yexé ko diru ñett fan mom man ngeen jubo diru ñett fan ñoo yow mi wut lu mbaa mom mi nga wut lo ko nga xamne seen nga sa bop te li jarul la nga bay bu neexé kenn kay mu sart lolu kenn nga bañ go sart ñu ci ñu mbaa ay na gulu wax ñett fan ñoo ay tax lu ma yu akharu dafa jublu ay ni sama nit yu akharu rasul mali ilay te huwa salasatu ayamin la akthar ci fatu ko lam yon xat dem teewale fu ndeg ci lool na kon kenn du ci teewal fi sasa ana kon ci lool kon ndeg nga wara joxe doko fay fi sasa wa in lam yon qatra asul mali wa illa fasada aqdu salami wa law kana an qad tatawahan li taraddudihi bayna salafiyyati wa tamaniyyati wa li bayhi wa salaf wa bi man fahati muhayyin ak ci ndariñal lu ñu rañele ñene sax bu la ñexé salam ngeen def ko ci ndeg gi ngi koy jox du doon ala jëw yëkëti jox ko day nekk rek ñu jël jëriñoo ko muy ñëgg ñu ñu légui mu lay wutal ab rajo ba montar ba am xara teew li ngi koy wara jox muy ñëgg rek moy kër gi mu dëkke ko wër wa mu dëkke kër gi wër wala mu jëfëndiko sa sareet bi ñaari wër ba yoy ni loolu mëna sna ko xam nga rek ñu ñu rañal la rek loolu lay jëriñoo muy jëg gi koy may o bi gisafit ak ab jël manam daga ne tam jog gi ngi koy jox nek ab jël lo xamne ken tosi wuko ken natuk ken wuñu wuko nga jox ko ko xamne moy jog gi te wutal la ling koy wut lo dagal na su baba na sarte nga waxane moy tax ñu sañ jaay jël sarte mo wara am ci jël bi ngay def muy jog ci boy def salam wa taqiru hayawan ak ñu waxe aw dundat ak jur bila shartin ci lu sarte kon neel bu fekke lol ak jur nga na def dal muy rasul mal bi manam muy ñew li ngi koy wurlo ji ah kon neena mo les nako yexé mom sax ba upp ñetti fan ah wa tax mu ne mom sañes nako yexé ak sala min salasat ayamin wala ila khululi ajalil muslim fihi li annahu yu'rafu bi hayni bila shart na ci bañ ko shart en dal fekkon lu ngeen ak jur nga koy jox muy ñeeg gi melna fas wala nako la yoyu mom duñ ko mëna ñexé lu ñu wess ñett fam waye lu da doon yexé go xam doko sart boko sart nek faaw da ko yexé ñent fam da jël lu bax tax bo la ci bila sart waye bu da yexé kessé go xam ni sart ñu ko won da am rek non hmm ko ngi dess na ko won tax fa yum nahu ma sharti ta'khiruhu akthara min salasil ayyam wa hal at-taham nakh ñam wal hadd al mursalisma kasalika nak noné la in ki la dem natef nako mu ñew wa bu akhdura ta tawalef ko alkal hayni wala mi ngi melni ki kera ñu bu kaate tawu la ni ñaaru dogi ñana bu fekkon ne ñu ngi koy jox bu ñeegi ci lim lay wutali dafa nek aw ñam wala marchandise am nañu ne bu fekke ñam wa dañ ko nat mu tew fi kanam bu waji ni ko ñeegal ni nga wutali nga nangam ak kana ba bu fekke ne koko da ko yexa jël bu upp ñetti fan waye ken sartu ko ay ndo won ko bam tew won melne won nit ni mu zakar lo mom ko ne yaw na ko yexé jël mopp ñett fan do ñu dara am ñu ne dedet mo ko wursu xaaliss ñu am su ko sepp ñett fan mom rek dal yeex ko ñett fan mo gën nga yag wër ko bu ko tor du waati na tax ne wa halu ta'am wal harb kadhalika aw kan hayn je la ci tegaat tawila ni waraddu za'ifin daga ne dello aji fo aji ayubu wa ni wursu qal su nga xamne mom ko jox mu ngeug lu ko wut loji su fekke ni amna ci lo xamne fo la du xalis deug deug ba wursu deug deug kon lola mom la ko dalo ta nga joxat ko yo xamne mu bax la waxu jina ta gaaf ko nak ay su baba ñu koy joxaat bu ci wala dafa dafa ra nek fi sa sax teew nak boko yexé mo tam mo ñett fan tam ko fa rek mu wax wa illa dem gaay ñu ko rek fasa da yaq ma la nga xamni yu qabilu ko dana tolo mom de lal jami du ca gem lepp hal ahsan ci gëna rafet kenen sëriñ ci fekkone xaaliss bu baawul so da am yo xamni foola ñoyena neena bu fekkone gaay ngu ko jox yu baax mom ñu ko xewon legi dal bu ci sik waye bu fekke yeex nga ko jox yu ci yoyé bon nak mu ko ci yag nak kon neena lu toll ak lolu day yaqku ja da ngeen def lante won de ya nga xamni mom ay bu def dara la toll ak mom day wax moy la dañu wéen la toll ak ñu bu ko jox de yaqku manam pire la le pire ci wursu ba xaliss bu ko jox la ja toll ak mom day bax la ci doomu ci wata nga yaqku ko wéccu nak wala yaqku waye lepp du yaqku mom tu nak waqila bi fasad al jami waqila yeb bi sihat al jami nga xam nañ ko wa tasdihu tagal na itam deugalal ga fi ci salam a neena salam bu la andile ma boku nur lo lu wara nat ba pesse ba wani man nako andi rek legi nga tayiko ñu wat tayiko pesse wat tayiko natat nangu rek nam la ko joxe bu fekke bu la ko andi fekk na andi ga jot bu fekkone mu ko andi wo fekk da ko tele andi waxtu jotu mu ngi ko nangu